na koyo kaka na kombo na nga lwamboe Mwaye pe bali ayo mobimbe zali tele Ozali mwana ya moto babota yo Bakolo ba pe bakolo ba bakolemba Famina yo epesa yo nzoto makasi Soki esede te tika bango baloba Koki pente o famina yo malamu eloba Wano kokende kokonde la bango A genou lei o mama o Tolemba nde kolomba basilisa biso misuni batika mposo Toloba nini le kisasa makambo kisasa makambo kisasa makambo le ye Nakanisi to lobi to lobi to yembi Nakanisi ba yoki biso na mbala oyo Ba yoka biso na matoy Ba yoka biso na mingongo bandeko Oh kisasa, kisasa makamo Kisasa yo, kisasa makamo le Kisasa makamo nga mwana moto Kisasa makamo nga mwana moto Kisasa makamo nga mwana moto Kisasa makamo nga mwana moto Kisasa makamo nga mwana moto Kisasa makamo nga mwana moto Kisasa makamo nga mwana moto Kisasa makamo